مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب مٹا دے ساری خطا میری، مٹا یا رب بنا دے نیک، بنا نیک دے بنا یا رب، بنا دے نیک بنا نیک دے بنا، جرم بھی ہے لا تعداد، گناہ بے عدد جرم بھی ہے لا تعداد، کرف سے نہ سکو گا کوئی سزا یا رب، کرف سہ نہ سکو گا کوئی سزا یا رب، کرف سہ نہ سکو گا کوئی سزا یا رب، کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرف سے ہے نہ سکوں گا کوئی سزا یا رب، کرف سے نہ سکو گا کوئی سزا یا رب، کرف سے نہ سکو کوئی سزا، الہی رہ گیا رمضان کا، الہی رہ گئے رمضان کے آخری روزے، مجھے رہائی کا پروانا ہو عطا یا رب، عذاب نار سے آزادیوں کا ہے اشرا، عذاب نار سے اشرا، مجھے رہائی کا پروانا ہو عطا یا رب، مجھے تجھے پروانہ ہو ہوتا یا رب مجھے رہا کا پروانہ ہو ہوتا یا رب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد حبيبك صلى الله تعالى عليه وسلم. اے مالک مولا عز وجل، اے ہم گناہ گاروں کو پیدا فرمانے والے مولا، اے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت عطا فرمانے والے مولا، اے مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اے مالک گناہوں سے لتھرے ہاتھ تیری بارگاہ بے کس پناہ میں اٹھائے ہوئے ہیں، اے مولا اب رمضان رخصت ہونے کو ہے، اے مولا آج 28th روزہ بھی اب جانے کو ہے، اے مولا ہمیں جہنم سے رہائی عطا فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما، اے مولا تجھے ماہ رمضان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا تجھے عشاق رمضان کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا تجھے تیرے پیارے محبوب کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا تجھے تیرے کلام کا واسطہ قرآن مجید کا واسطہ ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا ہمیں عذاب نار سے آزادی عطا فرما. اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اے مولا، اے مولا تو عفو کو پسند فرماتا ہے، اے مولا ہماری مغفرت فرما، اے مولا ہماری مغفرت فرما دے، اے مولا ہمیں بخش دے، اے مولا اگرچہ کہ ہمارے اعمال تو بے حد برے ہیں، اے مولا ہمارے اعمال ایسے نہیں کہ ہمیں جہنم سے رہائی ملے، اے مولا ہم تجھ سے تیرے عدل کا سوال نہیں کرتے، اے مولا اگر تو عدل فرمائے تو یقیناً ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو، مگر اے مالک ہم تو تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ مولا ہم پر اپنا فضل فرما اور ہمیں بخش دے. میرا صدقے میں فرما دے کرم مولا، مہِ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا. اے مولا عز و جل پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے مولا بیماروں کو شفا عطا فرما، اے مولا تنگ دستوں کو فرق دستی عطا فرما، اے مولا بے روزگاروں کو رزق حلال با آسانی عطا فرما، اے مولا بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد با خرافیت عطا فرما، اے مولا جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو تابع فرمان بنا، اے مولا عزوجل اسلام کا بول بالا فرما، اے مولا اسلامی ملکوں کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اے مولا مسلمانوں کو ایک و نیک کر دے، اے مولا مسلمانوں کو کھویا ہوا وقار عطا فرما، اے مولا مسلمانوں کو ایک بار پھر حسن اخلاق کا پابند بنا دے، اے مولا مسلمانوں کو نمازی بنا دے، اے مولا مسلمانوں کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے انہیں فخر نصیب کر، اے مولا مسلمانوں کو سنتوں کا عامل بنا، اے مولا ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، اے مولا ہمیں سنتوں کا مخلص مبلغ بنا، اے مولا ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا، اے مولا ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے، اے مولا ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے، اے مولا ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے، اے مولا ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، اے مولا ہمیں گناہوں سے بچا، اے مولا ہمیں گناہوں سے بچانے والا بنا، اے مولا ہمیں گناہوں سے بچانے والا بنا۔ فرما اے مولا نزا کے وقت اپنے پیارے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اے مولا ہمارا بدن نور سے بدل دے، اے مولا ہمارا کفن جنتی کفن سے بدل دے، اے مولا ہماری قبر تحت نظر وسیع فرما، اے مولا ہمیں قبر کے بھیچنے سے بچا، اے مولا ہمیں قبر کے بھیچنے سے بچا، اے مولا ہمیں قبر کی وحشتوں سے بچا، اے مولا ہمیں قبر اس طرح بھیچے اس طرح دبائے کہ جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو شفقت سے دباتی ہے، اے مولا ہماری قبروں کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نور سے منور فرما۔ داخل نہ فرمانا، اے مولا ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمانا، اے مولا جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے، اے مالک ہم لمحہ بھر بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اے مالک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔